nog één. Ah. Nog één. Zo, hier is het lekker warm. Bigger Boss, ja. Dat duurt echt een kwartier, 20 minuten. Jij doet livestream. Nee. Wat is dit dan? Oké, laat maar. Nee, ik krijg wel signaal door van de livestream. Maar, wat is dit dan? Met je Radio Patapoe. Ah, oh, ja. Eerste pomp. Leuk. Ze kwamen aan. Oh shit, ze hebben gewoon fort. Ze hebben al gust. Heb je hem wel Radio Bergeijk? Wat? Radio Bergeijk. Ja. Is dood, hè? Oh! Een van die twee is net dit jaar overleden. Oh ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Die is maar die kleine. Ik weet niet hoe die. Kom je straks nog wel even langs bij Papa? Ja, ja. Het is vlak bij je. Oké, dat doet beter te doen. Want ik kan niet per se weg hier, zeg maar. Alles loopt een beetje uit, hoor. Ik moet werken zo. Mm. Ik weet niet waar ze zitten, want ze zijn verhuisd. Ze zaten net in de kelder en ze zeiden we gaan naar boven. Ik neem aan dat dat hier hoort. Nou, volgens mij zit iedereen nou gewoon te eten. Oh, dus dat maakt het nog steeds niet. Nee, ze hebben nou even eetpauze geloof ik en dan gaan ze die doorloop doen. En dan... Sub-Zero, ik heb het net gestuurd. Jeet Sub-Zero, dat is zo weird. Hij volgt me niet en dan lijkt het dit. Dat is gewoon creepy. Mag die dichtvallen? Ja. Ja, er is een bel, hij gaat zo weer op, joh. Ik heb hem wel aangezet. Zo, dus Kijk, met de reclame. Mm-hmm. Hij vindt het een beetje van zo. Ja, dat is me weer een paar keer gebeurd. Dat je dan met iemand staat te praten. En dat je dan zegt van ja, maar het is waar voor praten met papa. Ja, dat heb ik al gezegd. Nee, hè? Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Dus dan hang ik zo'n groot bord. Ja. Lekker onhandig. En de timmerlustige ME'ers, zo handig. Ja, die hebben al een aanslag gedaan op mijn microfoons. Ik vind het wel raar dat mijn vader niet terugloopt. Dat bedoel ik dus. Ja. Ze spelen ook kinderachtig, jongen. Ja, ik kende die rampenplan in Denemarken toen met die E8 of wat is dat. En dan vielen ze die keuken binnen en dan gooiden ze echt sigarettenpeuken in de soep. Oh, dat is echt kinderachtig. Dat is echt treiterig. Ik stond op een ladder en wacht die even, had ik nog niet in het klikje gezet. En ik stond best wel hoog, of zo zeg maar boven de regenpijp. En, God, kwam op de radio. Radio Patapoe! Ukkie, hier. Ja. Heeft mijn leven gered. Ik ben ja, Lady, dat zei je. Ik ben Lady Hedy. Veel te hard dit. Veel te hard. Oh, ik denk, radio moet hard praten. Keihard, nee joh. Ik heb een hele gevoelig dingetje Oké. Ik ben Lady Hedy. En Ukkie hier, die heeft mijn leven gered. Ja. Want ik stond op een ladder, een hele hoge ladder, boven de regenpijp schoon te maken. Ja. En ik had hem niet op het klikje gezet. En op een bepaald moment dacht ik, wow, wat gebeurt er nou? En toen flikkerde gewoon die ladder door mijn dakje heen. Door mijn golfplaten dakje. En toen heb ik alleen maar geroepen, ik ga even iets verder staan, want dan is het hard. En ik riep, Uk, help! En toen kwam Uk aangerend. En die heeft een ladder voor me vastgehouden. En die zei, kom maar naar beneden, schat. En toen ben ik naar beneden geklommen. En toen was mijn leven gered. Ja, nou, geweldig. Dat was mijn verhaal van vandaag. Ja, dat is vind ik echt een prestatie van je wel. Ik ben de helft van de dag. Ja, man. Echt, onsterfelijk. Ja, nee. Jouw roem is onsterfelijk nu. Is uitgezonden op Radio Paddepoel, dus het gaat nooit meer verloren. Nooit meer verloren. Uk, levensredder van Lady Di. Nee, Lady Hedy. Lady Hedy, oh sorry. Maar opletten, hè? Ja. Ze komen mijn collega ophalen, geloof ik. Zo. Oh, dat heb ik echt fucking lekker gegeten, man. Ja, dat was goed, hè? Goed eten. Die zouten bal zo, met die pikkelin. Tering, lekker. Lekker, man. Ja. Dat was nog wel een vega bal. Heb je ook gegeten, Henk, of niet? Goeie vega bal. Ja, dat was een goede bal, man. Hé, zie je? Zo, maar dat was kordaat optreden van jou natuurlijk, hè, om Lady Hedy eventjes... Ja, dat moest ook wel, want ze hing er als een touwtje bingeltje aan haar eigen ja, joh. Dak. Shit, man. Dat zou je maar gebeuren. Sta je daar boven mij. Maar ja, volgende keer maar hopen dat ze dan zelf het dingetje van die trap vastmaakt, nee, hè, voordat ze er omhoog klimt. Wel kijken wat je doet. Hoge trappen zijn levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Hoor. Zijn hartstikke handig, hè? Want je kan dingen doen die anders nooit kunnen, maar... Geweldig. Dat is wel een topverhaal, hoor, dit. Ja, goed, hoor. Ja. Ik wil meer van die verhalen. Ja, weet ik niet. Oh. Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb wel echt honderd zo'n verhalen, maar dat kom er nu even niet op. Nou, er valt wel een keer wat om en dan komt er wel wat. Heb jij een goed verhaal? Ja, oh ja, ik zit... Ja, oh, je mag alleen maar naar buiten met een goed verhaal, hoor, nu. Zonder verhaal kom je niet meer... dat werkt ook niet. Heb jij niet iets te vertellen of zo? Heb je nou alweer rookpauze, joh? Alweer rookpauze? Ja, nee, jij zit toch bij die bandjes, net had je ook al rookpauze. Is dat zo? Ja. Dat was om 3:00 middags. Ach, gewoon nee, man. Dat is een half uurtje geleden. Zit je alleen maar een rookpauze te houden of zo? En die andere mensen gewoon het werk laten doen. Lijkt het erop? Nou ja. Dit is mijn tweede... Er moet ook gerookt worden. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is belangrijk, want het heet niet voor niks ballonnenfeest. Hè? Kan ik direct als je eten? Nee. Ja, sinds het systeem met de bonnetjes hebben losgelaten... worden er ontzettend veel maaltijden... overschottelijk ingeschept. Vorig jaar hadden ze nog bonnetjes. Had je een bandje en een bonnetje. Ja, klopt. En dan had je echt maar één maaltijd per bandje. Maar nou, echt, ik zie mogelijkheden, hoor. Om, wij kunnen de hele dakloze community in Amsterdam kunnen we feestelijk eten geven met onze bandjes. Er is wel rekening gehouden met de hoeveelheid. Golf van paniek ging door de meute. Niet aan. Omdat de deur dicht dreigde te vallen. Duurzaam. Ja, alles duurzaam. Maar wat ga jij allemaal doen? Jij ziet er echt geweldig uit, als ik zo vrij mag zijn. Nou, Sofia Maria, die heeft ons Ik moet even zeggen, want ze ziet er geweldig uit. Dat horen jullie niet natuurlijk, hoe zij eruit ziet. Nee, ja. Maar dat ga ik jullie nu vertellen. Ah, kijk, ja, want ze heeft een heel mooi glitterend blad op haar voorhoofd. Bladgoud, prachtige, mij. Prachtige blonde krullen. En dan gouden flakes op haar wenkbrauwen. En ze is gewoon een prachtige vee. Dat een is het. Vee. Ja, echt heel mooi. Bloemenbladervee. Ja. Een duurzame bloemenbladervee. Maar en wat? Wij komen als bloemen op het podium en we komen nog een keer terug als insecten op het podium. En dan maken we een heel grote scarabée. En ik ben het hoofd van het scarabée en alle... we hebben armen, benen en ruggengraat hopelijk. Wow. Nee, hopelijk. Een harde schil hebben we. Oh. met zo'n lekker sigaret. Ja, hoe was het ook alweer? Harde schil, zacht hartje. Ja, insecten zijn wat stroef van de achterkant, dus ze zijn, zijn niet gewerveld. Ja. Ja. Dus we zijn, komen uit één stuk. Ja. Een groot insect zijn we met, ik denk, hoeveel vrouwen zijn erbij? 11 of 12, ja. Hm. En jullie allemaal. We zijn allemaal bloemen! En jij ziet er ook heel vervaarlijk uit. Ja, ik ben ook een van de bloemen. Ben jij en ook een soort opperhoofd van de... Nee, we zijn allemaal gelijk. Super opperhoofd. We zijn één. Ja? Ja, ook één al, groot jezus. Groep. Was net ook al zo'n gast, die begon ook al over één. Ik denk, nou, ik, de laatste keer toen die één was, dacht ik van nou, dat moeten we niet hebben. Maar deze één was wel goed, geloof ik. We zijn een eenheid. Ja. Is dat beter geformuleerd dan? Ja. Nee, maar ja, die andere één was ook een EIN! Oh, sorry. Ah, sorry, ik schoot even uit. Ja, je kan gewoon bellen hoor, ze hebben bellen uitgevonden hier. Oh, wacht, ja, ik ga ook weer naar binnen. Nou, ik wens jullie echt een hele mooie show. Dank je wel. Ja, te gek.